Al-huda ndani yake kuna kitu kinaitwa hidayah. Hidayah mwongozo, na mwongozo wanaugawa al-ilmi sehemu kuu mbili. Kuna hidayatu ad-dilala wal-bayan wal-irshad. Hidayatu ad-dilala wal-bayan wal-irshad, mwongozo au hidaya ya mwongozo wa kujulishwa na kubainishiwa. Mwongozo huu au hidaya hii ni hidaya imemwenea kila mmoja, Muislamu na asiye Muislamu. Kila Muislamu na asiye Muislamu amepewa mwongozo huu, ameongozwa kwa mwongozo huu. Kwa maana Allah amewabainishia haki wote. Kule kuwabainishia haki, kuwabainishia haki ndiyo hidayah. Hidayah ya kujulisha, hidayah ya kubainisha. Kila mmoja amepata hidayah hii, mpaka makafiri baada ya Uislamu, yaani Uislamu na makafiri. Na hidayah hii ameibainisha Allah katika sura Fussilat aya 17. Akasema subhanahu wa ta'ala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda. Kaitaja huda. Akasema hadainahum, tumewaongoza, tumewapa hidaya. Hadainahum wa amma thamudu, na ama qaumu ya Nabi Saleh. Ula thamuda akhahum Saleh, na kwa Thamudi tumewatumia ndugu yao Saleh. Kwa Thamudi ni kaumu ya Saleh alayhi salam. Wa amma Thamud, na ama Thamud kaumu ya Nabi Saleh, fahadainahum, sisi tuliwaongoza, tuliwabainishia haki. Ndio maana yake, ndio hidayatu dilala wal bayan wal irshad. Fastahabu al-ama, wenyewe kwa khiari zao wakachagua upofu, kwa maana wakachagua, wakakhiari ukafiri dhidi ya imani. Lakini sisi kama tuliobainishia, tuliobainishia sisi watu wa Thamud, watu wa Saleh. Fastahabu al-ama ala al-huda, wakakhitari kuchagua ukafiri dhidi ya imani. Kwa maana wakakhitari wenyewe kwa nafsi zao kuchagua upofu. Upofu ni ukafiri. Ala al-huda, juu ya mwongozo ambao ni imani. Hapa tunabainikiwa kwamba kuna hidaya anayozungumzia Allah, inaitwa hidayatu dilala wal bayan wal irshad. Na hidayah hii wako nayo wasuni, hidayah hii wako nayo ulama, hidayah hii wako nayo mitume, maana kazi yao kuwabainisha watu. Ubudu Allah ma lakum min ilahin ghayr, muabuduni Allah peke yake, hamna mola mwingine anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu. Hidayah hii, hidayatu ad-dilala wal bayan wal irshad. Wanaposimama ahlul ilmu wakatoa mawaidha, hidaya hiyo, hidayatu ad-dilala wal bayan wal irshad. Hidaya ya pili ni hidayatu tawfiq. Hidayatu tawfiq, hidaya kwa maana mwongozo wa wewe kuafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuifanyia kazi haki uliyobainishiwa, na ukaishikilia haki hiyo. Hii ni hidaya nyingine, inaitwa hidayatu tawfiq, hidaya ya kupata taufiki ya Allah. Maneno yaliyosemwa yakakuingia ukayafanyia kazi, Allah akakuwafikisha. Wa ila ni Mtume Muhammad mmoja tu alayhi salatu wassalam aliyesema ile maneno ambayo wakayakubali baadhi wakayakataa wengine. وكيقبالي كنا أبو بكر الصديق كنا عمر الفاروق كنا عثمان بن عفان كنا علي بن أبي طالب كنا بلال بن رباح كنا خباب بن الأرس كنا عمار بن ياسر نوينيه ورضي الله عن الجميع وكيقبالي نمت محمد موجة يليم علي كتلي ومن نياك كفار قريش وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره بل لما يذوقوا عذاب كيكونوكا كيكوس شوات من بنمار وكفير ومكة وكامزانا Nenda zanuni. Acha neni kumsikiliza Muhammad huyu. Kuweni na subra juu ya waungu wenu hao na wao. Endeleeni na ibada zenu kwa waungu wenu hao. Acha neni na huyu Muhammad. Ana jambo lake huyu. Hakujawahi kuyasikia haya kwenye mila iliyopita hapo nyuma. Haya ni maneno ya uvumi. Haya ni maneno in hadha illa ikhtilaq. Ni maneno yaliyozuliwa amezua huyu ateremshwe yeye dhikri tuachwe sisi yani yeye ndio ateremshwe hiyo Qur'an tuachwe sisi kwa nini amepewa yatima wa Abdul Muttalib qalu laula unzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn azim Uzuri ulioje Qur'ani hii angeteremshiwa mbana mmoja mkubwa. Ima angeteremshiwa al-Walidi bin Mughira hapa Makka. Au kule Taif angeteremshiwa Abdi ya Lila bin Abdi bin Kulal. Teremshiwa yatima huyu. Mtutaka kusema kwa Mtume Muhammad mmoja ndiye aliyesema maneno akakubaliwa na hao, hakukubaliwa na hao. Kwa nini hawa walipata wote walipata hidayatu ad-dilala wal bayan wal irshad lakini baadhi yao wakapata na hidayah ya pili hidayatu at-tawfiq Allah amwafikisha Umar ibn Islam akamkataa katika Uislamu Amr ibn Hisham Abu Jahl ila hali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliomba dua ewe Allah Uitie nguvu Uislamu kwa mmoja wa Umar wawili. Ima Amr ibn Hisham au Umar ibn Khattab. Allah akamkhitari, akamwafikisha Umar ibn Khattab, hakumwafikisha Amr ibn Hisham. Kwa hiyo tunapata wattabi'il huda, fuata uongofu, uongofu huku pia wa aina mbili, hidayatu dilala والبيان والإرشاد نهوني قوت على فقنا هداية التوفيق نهداية هين خاصة حيو هداية هين إلا قوات وإيمان نهداية هين حكونا أنا يملكي إسبقوا الله سبحانه وتعالى بكيك هداية قوانزة الله نبينيش الله مبينيش قوية قرآن يريد الله ليبين لكم الله نتاك أو بين شيء هذا البيان هنا نعم لكن كذلك نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا بينش لتبين للناس إلي وبين شيوات نعم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا هو بينه وبين شيوات هو يعني واتو به وبين شيوات وهدايته الدلالة والبيان والإرشاد أنا يا الله كواب وجواك الرسل والأنبياء وأهل العلم ظاهرة لكن هداية التوفيق هي هاي اسمه وكيبك ياك أمبك كناه سبحانه وتعالى نندي إلى أليه سيما كتك سورة القصص آية 56 أكمامية متمواك محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hakika yako Muhammad, wewe huwezi kumuongoza umtakaye, kwa maana huwezi kumuongoza muongozo wa kumuafikisha kwenye haki na amali umtakaye wewe, kama ulivyolitaka hilo kwa ami yako Abu Talib, kama ulivyolitaka hilo kwa ami yako Abu Talib. Ulitamani lau ungelikuwa Muislamu, na ndio maana ulikuwa ukikariri ziara kwake mpaka ile siku anakata roho, wewe upo, hukujali uwepo wa Abu Jahl pale wala Abdullah ibn Abi Umayya, bali ulisema ya ammi qul la ilaha illa Allah, ewe ammi yangu sema la ilaha illa Allah, wakati anakata roho. Kalimatun ni neno hilo, uhaju laka biha inda Allah, litakusimamishia nalo hoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, alitamka la ilaha illa Allah ammi yangu, ishara kama amekubali dini yangu iliyokuja nayo. Wale wanarudia kumwambia Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, nataka kuachana na kuichukia mila ya mzee, ya wazee wetu. Kumbuka mila ya wazazi, wazee, mzee Abdul Muttalib. Yani wamsikiliza huyo Muhammad, ila anawasikiliza wale rasul, anarudia tena ya ammi sema la ilaha illa Allah, hakujali kwenye mazingira haya. Wale wanarudia tena, atarhamu an millati Abdul Muttalib, anarudia tena ya ammi qul la ilaha illa Allah, mpaka mwisho anasema nafa kwa mila ya Abdul Muttalib. Akaondoka rasul alayhi salatu wasalam, analia, akasema kama walivyotutajia ahlus siyar, la astaghfiranna lak ma lam unha anka, nitakuombea msamaha kwa Allah, nitakuombea msamaha kwa Allah muda wa kuwa sikatazwa. Allah akamteremshia aya kumkataza kwamba huna ombewe msamaha, ukafa kafir, kafiri haombewe msamaha wala haombewe rahma, kwamba kafiri fulani amekufa alafu eti mwislamu fulani anasema twamwomba Allah amsamehe, twamwomba Allah amrehemu, twamwomba Allah amweke kwenye makazi mema peponi. Ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima liabihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Haiwi halali kwa nabii wala kwa wale walioamini Waislamu wawaombee msamaha washirikina waliokufa na mila isiyokuwa ya tauhid, hata kama watakuwa ni jamaa sawa wa karibu, baba yake mdogo, baba yake mkubwa, baba yake mzazi. Haramu hii masala, ni dini masala, ni dini masala, sio kwamba damu nzito kuliko maji, masala ni dini. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, baada ya kuwa wameshabainikiwa kwamba hao jamaa zao wamekufa wakiwa ni watu wa motoni. Sisi itikadi yetu kila anayekufa na mila isiyokuwa ya Kiislamu finnari, hakuna kauli ya ikhtilafu, kwamba hakuna khilafu hapo, hakuna khilafu kaulan wahida, aliyekufa na mila isiyokuwa ya Kiislamu kafir mukhalladun finnar. Allah akasema na wala haikuwa istighfari ya Ibrahima kwa baba yake, isipokuwa ilikuwa ni ahadi alimwahidi kule. Usemaje zile kwenye zile aya ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lishaytani waliya qala araghibun anta 'an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya qala salamun 'alayk sa'astaghfiru laka rabbi takum bi msamaha kama law Allah anasema haukuwa msamaha aliyoomba Ibrahim kumwambia baba yake ila ilikuwa ni ahadi alimwahidi ni ahadi lakini alipobainikiwa kwamba baba yake ni adui wa Allah akajitenga naye tabarra'a minhu na wala kumwambia msamaha kwa kuwa ni adui wa Allah Muhammad kumiliki hidayatu tawfiqi uwezo kumuongoza huyu hata kama walipenda hilo walakin Allah yahdi man yasha lakini Allah ndiye anayemuongoza amtakaye kwa kumwafikisha katika haki na kushikamana haki wa huwa a'lam bil muhtadin na yeye ndiye anayewajua zaidi akina nani wanastahili hidayah واتبع الهدى نفواتا ونغوف ولا تك بدعيا نوالا أسيوي mtu wa bid'a mtu wa kuzusha katika itikadi ukawa na itikadi ya kibid'a au katika ibada ukawa na ibada za kibid'a au katika miamala ukawa na miamala ya kibid'a المهم أسيوي أنتو بدعة وسبب بدعة إذا كتازوا لشريعة تنويتو عليه الصلاة والسلام آميتو كتازا كزوشا مامبو كتكدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هاي لمن نوياك عليه الصلاة والسلام kwenye Bukhari na Muslim yeyote ambaye atazusha fi amrina hadha katika jambo letu hili jambo ambalo alikuwa akishughulika nalo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ni nini ndilo jambo analokusudia mtume hakuja kuwafundisha watu kilimo na wala hakukijua wala hakujua taratibu za kilimo ndio maana alipowaona maswahaba wanafanya ta'biru nahli wanapandikiza miche ya mitende wanafanya ta'biru akakataza ambaye acheni tu mimi kawaida acheni sikuchukua huu mkaukita juu ya huu acheni mimi kawaida basi tuleteni wakaacha maswahaba hadith katika Imam Muslim rahimahullah pindi kile zikafisidika tena akauliza sababu ya kufisidika kwake akaambiwa ulitukataza kipindi kile kuyafanya yale yetu ya kiukulima ala ni hivyo antum a'lam bi umuri dunyakum nyinyi ni wajuzi zaidi mnaojua kuishinda mimi ndio maana yake mambo yenu ya kidunia Nini ni wajuzi zaidi wa kuyafahamu mambo yenu ya kidunia? Manake endeleeni nayo. Sasa atakayezusha kwenye jambo letu hili, jambo ambalo alikuwa nalo ni jambo la dini. Ma laysa minhu yasiyo kuwemo ndani yake. Si yale yaliyokuja, si yale aliyoyaleta akayafanya kidini huyo mtu. فهو رد اعتر بالشيء هل تقبله تولي vizuri hapo watu baadhi ya watu eti wanawazodoa ahlu sunna na kuwananga nyinyi kwenu kila kitu bila basi na hayo mafeni atoeni kwa msikitini mafeni yalikuwepo sawa za mtume masulia yalikuwepo tuwaone mwaswali kwenye msikiti wenye changarawe. Tena siku baada ya msikiti wanatia na AC, wanaweka viyoyozi. Viyoyozi ni bid'a. Toeni viyoyozi vyenu kwenye msikiti. Feni, tukiweka feni, sisi tunaitakidi kwamba ile feni ilikuwepo, thawabu zazidi hapa, au swala ndio yakubaliwa. Hatutakidi hivyo. Feni halina nasaba na dini. Tuweza tuka, mara ngapi feni alipepei, alizunguki. Umeme umekatika, na tumeswali. Mazulia hayakuwepo zama za Mtume Muhammad SAW, ni kweli. Lakini zulia ni dini. Sio dini. Hatuitakidi kwamba ni dini, kiasi kwamba uwepo wake utaathiri ibada na kutokuwepo kwake kutaathiri ibada. Lakini nyinyi mbona hamuondoi uradi huu? Mbona hamuondoi kunuti alfajiri msikitini? Mbona mkiswali nyuma ya asiye kunuti na sujudu sajdatu sahwi? Nyinyi mna mazingatio na hii kunuti alfajiri msikitini. Mbona hamuachi kuomba dua ya pamoja baada ya swala ya faradhi jamaatan? Ninyi mnaitakidi kwamba hii dua ya pamoja baada ya swala ina jambo tofauti na sisi. Tunaweza tukaswali tukaomba zulia, tunaweza tukaswali feni bovu. Hatuitakidi kwamba haya ni dini. Ninyi mnaitakidi yale ni dini. Sisi tunazungumzia ni anayefanya jambo kwa mnasaba wa dini ambalo halipo katika sharia. Huu ndio tunamkusudia sisi. Ni kweli hii ni bid'a, kwa maana kwamba haikuwepo nyuma, lakini bid'a katika mambo ya watu, mambo ya ada na desturi zao, sio bid'a kwenye mambo ya kidini. Na bid'a kwenye mambo ya ada unaruhusiwa ufanye utakalo muda wa kuwa kukhalifu sharia. Hadi leo akipatikana mtu akatengeneza ndege ina swimming pool ndani, haramu? Sio haramu. Atengeneze hiyo, atengeneze ni nyingine kiwanja cha mpira, atengeneze sijui na kadha, haikatalii, haja khalifu sharia. Lakini nyinyi mnafanya mambo mnayatumbukiza kwenye dini. Na ili uelewe hili kwamba bid'a ni mbaya, elewa kwanza maana ya bid'a ni nini. Bid'a asili yake ni kitu kilichoanzishwa ambacho hakina mfano wa nyuma. Ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqin, ni jambo lililozuliwa. Ma uhditha ni jambo lililozuliwa, ala ghairi mithalin sabiq, halina mfano wa tangu, halina mfano wa nyuma, geni. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambia Allah aseme, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Muhammad sema, waambie hawa, mimi sikuwa bid'a, bid'a min ar-rusul, sikuwa mimi kiroja, kwamba ni kitu kimetokea hakitambulikani. Mimi sio bid'a, yani mimi si kiroja, kiasi kwamba eti mimi ndio mwanzo kusema mimi nabii. Mbona nimeshatanguliwa na ndugu zangu katika mitume na manabii? Mimi sio bid'a. Allah anapojisifia kwenye Qur'an anasema, badiru as-samawati wal ardh wa idha qawa amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ni badiru as-samawati wal ardh, ndiye mwanzilishi wa umbile la mbingu na ardhi. Halikuwa na mfano. Kwa mahala fulani kulikuwa na mbingu, Allah akatazama kaumba. Mahala fulani kulikuwa na ardhi, yeye ni badiu lisamawati, mwanzilishi wa umbile la mbingu na ardhi. Badiu bid'a, kama anavyozungumzia al-Imam Abu Ishaq ash-Shatibi rahimahullah, hiya tariqa fi ad-din muhtara, bid'a tunapozungumzia maana yake ni njia ambayo watu wameiweka kwenye dini ya Kiislamu, muhtara, iliyozuliwa. Dini ya Kiislamu, dini isiyo ya Kiislamu, manaswara na wao na bid'a zao. Sisi tunazungumzia dini yetu ya Kiislamu. Hiya tariqa fi dini muhtara tudahi shar'iyya. Ukitazama hiyo njia walioifungua watu wakaiweka kwenye dini, kama yafanana na sharia, kama kuna udini mwingine fulani hivi hapo. Ndio maana unaweza ukasikia aya za somwa, ukasikia mtume anaswaliwa. Kuswaliwa mtume ni jambo liko kwenye dini. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Qur'an nasoma warattilil qur'ana tartila. Vyakula watu wanalishwa. Wayut'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Hufanana na sharia, tudahi shar'iyya. Lakini mfumo watu wameweka kwenye dini unafanana na sharia, umezuliwa. Yuksada bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abbudi billah. Kusudio la walioweka mfumo huo kwenye dini, lengo lao ni kutaka kusonga mbele katika kuzidi kumwabudu Allah. Hii ndio bid'a, hii ndio taarifu yake nzuri kabisa. Chukua ibida yoyote iingize kwenye taarifu hii, utaona imeambatana vizuri. Chukua maulid yaweke hapa, itaingia. Chukua khitma iweke hapa, itaingia. Ni njia kwenye dini ya Kiislamu, imezuiwa, inafanana na sharia. Kusudio la wenyewe ni kutaka kuzidi mbele, kusonga mbele, kupiga hatua, kuzidi kuabudu Allah ili upate thawabu. Hii ndio bid'a. Usiwe mtu wa bid'a. La'allaka tuflihu, huenda ukafaulu, kwa sababu dini ya Kiislamu imekamilika, haihitaji dini ya Kiislamu kuongezewa chochote ambacho mtu atakiona kuwa ni kizuri akifanya yeye au amekiiga kutoka kwa mwingine, katika mambo ambayo hayana dalili, si kwenye kitabu wala katika sunna, alafu eti likawa lengo lako ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Hadithi hii ni ablagh, inaingia kwa alizusha yeye mwenyewe au aliyefanya jambo ambalo limezushwa na mwingine. Man amila amalan, yeyote atakayefanya amali. Ile ya kwanza man ahdath, atakayezusha, kwa maana yeye ndo kazusha. Hii ya pili, kafanya jambo ambalo kwamba halipo kwenye dini, kalifanya kwa kulizusha yeye mwenyewe au limezushwa na mwingine. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Hadithi ya Aisha bin Sahim. Na Allah anataka mambo yetu yote tupitie kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pale tunapokuwa tumetofautiana kwenye jambo, lafaa halifaa, haramu in haramu ni halali, hii ni bid'a ni sunna, Allah anataka tukimbie kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukimbilie, akaapa kwenye Qur'an, akasema fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum. Na hapa kwa Mola wako ewe Muhammad, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka wakufanye wewe ni hakimu wao katika yale waliozozana baina yao. Wewe sema nafaa, mimi nasema haifai. Turejee kwa Mtume Muhammad, tunarejea kwake wakati yuko hai, tuarejea kwenye dhati yake. Baada ya kufa kwake, tunarejea kwenye sunna zake. Lete hadithi, acha hadithi iseme la'allaka tuflihu, huenda ukafaulu. Na njia za ufaulu kwa mujibu wa hibeti tumeziona ziko tatu: ya kwanza kushikamana na kitabu cha Allah, ya pili kufuata uongofu, ya tatu kujiepusha na bid'a. Hizi tatu ndio njia za ufaulu amezitaja al-Imam Ibn Abi Daud katika hibeti yake ya kwanza. Njia ya ufaulu ya kwanza at-tamassuku bi kitabillah, njia ya ufaulu wa pili ittiba'u al-huda, njia ya ufaulu wa tatu ijtinabu al-bid'ah.